ہمیں اکثر مدینے میں بلانا، رحمت عالم ہمیں اکثر مدینے میں بلانا، رحمت عالم ہمیں اکثر مدینے میں بلانا، رحمت عالم ہمیں اکثر مدینے میں بلانا، رحمت عالم بلانا پھر بلانا رحمت عالم بلانا پھر بلانا رحمت عالم، نظر جب جالیوں کے سامنے سجدے میں جھک جائے، نظر جب جالیوں کے سامنے سجدے میں جھک جائے، ہمیں اپنی محبت میں رولانا، رحمت عالم ہمیں اپنی محبت میں رولانا، رحمت عالم بولانا پھر بلانا رحمت عالم، نظر جب گنبد خضرا پہ پہنچی، اشک بہنے کے لے، نظر جب گنبد خضرا پہ پہنچی، اشک بہنے کے لے، حضوری کی یہ لذت پھر چکھانا، رحمت عالم حضوری کی یہ لذت پھر چکھانا، رحمت عالم مجھے ہر قدم آواز دے، گلیاں مدینے کی مجھے ہر قدم آواز دے، گلیاں مدینے کی، گدائے کوچے طیبہ بنانا، رحمت عالم گدائے کوچے طیبہ بنانا، رحمت عالم پھتا ہوں ہر طرف مجدار میں، چشمے کرم آقا کرم آقا میری کشتی کو طوفان سے بچانا، رحمت عالم میری کشتی کو طوفان سے بچانا، رحمت عالم دم آخر یہی حسرت ہے آقا، قلب انجم کی دم آخر یہی حسرت ہے آقا، قلب انجم کی مجھے بھی چہرہ انور دکھانا، رحمت عالم مجھے بھی چہرہ انور دکھانا، رحمت عالم بولانا پھر بولانا پھر بولانا، رحمت عالم بولانا پھر بولانا پھر بولانا پھر بولانا۔